إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. عباد الله، الله سبحانه وتعالى ameumba mbingu na ardhi na kuumba vilivyomo baina yake na ndani yake kwa hikma kubwa yake subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akakanusha katika aya hizi za suratu Sad kuwa ameziumba mbingu na ardhi kwa ajili ya upuuzi. Wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama bainahuma baatila, na tukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kwa ajili ya batil na upuuzi. Dhalika dhannu alladhina kafaru, hizo ni dhanna za wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, ambao wadhania kuwa wamekuja katika huu ulimwengu kisha wataondoka bila ya kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amemtajia katika kitabu chake hikma kubwa ambayo kwa ajili yake amemuumba na kumleta katika huu ulimwengu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipokeshe mimi katika ibada. Kwa malengo makubwa ya kuumbwa mwanadamu na kuumbwa majini na kuletwa katika huu ulimwengu ni kwa sababu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wasimshirikishe na chochote. At-tauhidu ibadallah, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ndiyo malengo ya kuumba huyu mwanadamu. Ibada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha umuhimu wa tauhid. Kwa sababu yake aliwatumiliza mitume wake wote, kuanzia Nuh alayhi salatu wassalam mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wote wakilingania katika tauhid. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. tumetumiliza katika kila umma mtume. Sababu ya kutumilizwa mitume hao an i'budu Allah wajtanibu at-taghut ni kuamrisha watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wajiepushe na shaitan na taghut, wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Ibada Allah, Hii ni ijmaa ya mitume wote wa Allah alayhi salatu wassalam. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hatujatumiliza mtume yote kabla yako ya Muhammad, isipokuwa wote tuliwateremshia wahi na kuwafunulia kuwa hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, basi na wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yoyote katika da'wa yake atakayetoka nje ya kuzunguka katika kuwalingania watu katika tauhid, atakuwa amewacha ijmaa ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Pima ndugu yangu Muislamu, leo katika mimbar za Jumua ni mara ngapi twalizungumzia suala la tauhid, tukawabainishia watu kuhusu tauhid na umuhimu wake? Je, wajua Muislamu kuwa kwa ajili ya tauhid Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha vitabu vyake vyote mpaka Qur'an? Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Limadha? Alla ta'budu illa Allah. Hiki kitabu Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha kikiwa kamilifu, hakina upungufu wa aina yoyote. Malengo ya kuteremsha kitabu hiki ni asiabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, at-tauhid ndiyo jambo la kwanza linalokuingiza wewe likakufanya uwe Muislamu. Shahadatu an la ilaha illa Allah, at-tauhid ndiyo swali la kwanza utakaloulizwa unapoingizwa kaburini. Utaulizwa, ndugu yangu Muislamu, man rabbuk? Ikiwa ulijishughulisha na tauhidi katika huu ulimwengu, ukatambua haki ya Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala ukaitekeleza, basi hawa ndio Allah subhanahu wa ta'ala atawapa thabati katika hali nzito kama ile, waweze kulijibu lile swali kama linavyotakikana kujibiwa. La sivyo, ndugu yangu Muislamu, usipojifunza tauhid na ikawa ni katika maisha yako, basi wallahi ni msiba mkubwa sana siku hiyo wa kushindwa kujibu hilo swali, ukawa katika wale watakaosema ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultuhu. Na hivi ndivyo watakavyosema wengi katika wale wataki kuisoma tauhid: nimesikia watu wakisema na mimi nikasema kama wao. Hakujifunza wala kutaka kujua. Ni hatari, ndugu yangu Muislamu. Jambo la tauhidi ni muhimu kwako, ndugu yangu Muislamu, katika maisha yako hapa duniani na kesho akhira. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، ولينغانيزي katika توحيد ndio ولينغانيزي ومتومه والله عليهم الصلاة والسلام mpaka katika pumzi zao za mwisho wakiondoka duniani. يقول الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله سبحانه وتعالى أتسمري كوس يعقوب عليه الصلاة والسلام بين يلبفك ونموتي yuko katika hali ya kuondoka katika huu ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala asema: am kuntum shuhada idh hadara yaqub almaut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Aondoka ulimwenguni, wasiwasi wake mkubwa ni kuwa watoto wake, je, watabakia katika tauhid au la? Akawaita watoto wake na kuwauliza hili swali kabla ya kuondoka duniani, ni nani mtakayemuabudu baada ya mimi kuondoka? Na watoto ambao wamefundishwa tauhidi kisawasawa wakamjibu baba yao, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Je, huu ndio wasia wetu kwa watoto wetu? Tuwafundisha tauhidi kisawasawa? Ushawahi kumuuliza mtoto wako anaporudi nyumbani kutoka madrasa, ikiwa amefundishwa tauhidi kisawasawa, akawa ajielewa na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala? Ibadallah, jambo la tauhidi ni zito mno. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko katika hali ya kuondoka duniani, asema kwa sauti ya kisikika, la'natu Allahi ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhiru ma sana'u. Awala'ni mayahudi na manasara kwa sababu ya kuchukulia makaburi ya mitume wao kuwa ni misikiti. Alisema hili mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuihami na kuitetea tauhid. Alisema hili ili yeye pia anapoondoka duniani watu wasichukulie kaburi lake kuwa ni msikiti. Sasa ikiwa wale wanaochukulia makaburi ya mitume wa Allah ni misikiti wamelaaniwa, vipi wanaowachukulia watu ambao si mitume wakaweka makaburi yao ndani ya misikiti? Ni wangapi katika watu wanaoyafanya haya katika ndugu zetu Waislamu? Ibadallah, ibadallah, juu ya walinganizi wanaolingania katika njia ya Allah, walinganizi wa Ahlusunnati Waljamaa, wachangamke sana katika kuwalingania watu katika tauhid, wala usidharau chochote unachomfundisha ndugu yako Muislamu. Kuna watu wallahi, lau kama utawauliza man rabbuka hapa duniani hajui kukujibu, hajaingia katika kaburi huyo, yuko duniani aulizwa man rabbuk, hajui kujieleza ni nani mola wake mlezi. Hawa wahitaji watu wawahurumie na kuwafikishie ilmu ya tauhid. Ahlul batil nao wamechangamka, duatun ila shirki walbida, utawakuta mitandaoni kila mahali, hawana haya walingania watu katika shirki na bida. Vipi ahlu sunnati waljamaa tutalala? Atantadhiruna min alhizbiyin an yaqumu bidda'wati ila tawhid? Ahlu sunna masubiri mahizbi wasimame kulingania watu katika tauhid? Na tumewaona leo katika wale waliosimama wamechoshwa kabisa na da'wa, wachovu kabisa, hawana nguvu ya kulingania katika njia ya Allah, kisha wataka kuwavunja watu nguvu kwa kusema kuwa mimi niko hapa wahabi na mwenzangu ni sufi na hatuambiani chochote. Anta idha fa'alta dhalika fa anta munafiq, hii ni nifaq amali, wadhihirisha kinyume na kile kilichoko ndani ya moyo wako. Sisi si mayahudi ambao Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu wao, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Huwezi kutufanya wapumbavu tusiokuwa na akili. At-tauhid ya ibadallah, tulinganiani katika tauhid ila al-mamat. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hii ni da'wa ya mtume wa Allah alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala akiwahusia mitume wake awaambia, ya Yahya khudhil kitaba biquwa, da'wa yataka nguvu, usijali wale wanaokupinga. Wallahi hakufukuzwa mtume Muhammad wa sallam kutoka Makka isipokuwa ni kwa sababu ya tauhid. Ikiwa ni kuamrisha kuunganisha kizazi, alilifanya hilo kabla ya utume. alipokuja kwa Khadija akamwambia kalla lan yukhzika Allah abada innaka latasilur rahim. Jambo la kwanza akamwambia wewe unganisha kizazi. Hakufukuzwa kwa ajili ya hilo, alifukuzwa kwa ajili ya tauhid. Somali tarehe vizuri, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigwa vita katika vita vyote kwa sababu ya kulingania katika tauhid. Atakhshawnahum fallahu ahqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Subhanahu wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin.